Más sáv. Jó estét kívánok, ez itt a Petőfi Rádióban a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora. Kísérleteket hallhatnak, hogy hogyan lehet a számítástechnikának az emberi oldalát is bemutatni. A mikrofonnál a szerkesztő Szilágyi Árpád, illetve itt van a stúdióban a csapat. Lengyel Roland, azaz Roll, Csányi Jancsi, illetve Dragon György, azaz Q. A mai műsorban is lehet játszani, mondom a telefonszámunkat 328-85-55-ös, mindjárt elmondjuk a kérdést, de előtte azt is elmondom, hogy a Modemidők internetes honlapja új helyre költözött, a címe www.net.hu/modemidok, az oldalt egyébként a Hungary Network gondozza, és jó néhány újdonságot találhatnak ezen az oldalon, keressék föl, érdekes tényleg. Csányi János a kérdésünk mi ma este. Hát, mint mindig a Modem Időkben, az internet játékházban kell keresni a kérdésre a megfejtést, tehát kapcsolódjatok rá a www.jatekhaz.skic.hu címre. Elvégre 10 óra van, most már egységárasan lehet telefonálni, internetezni. És a kérdés onnan jutott eszembe, hogy ma nyílt meg a Hopferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban egy japán babákat bemutató kiállítás. Az internet játékházban is vannak érdekességek a babákról, mert eredetileg a babák felnőtt hölgyeket mintáztak. A csecsemőszerű babák csak később jelentek meg a játékboltokban, és még később az alvó babák és a mozgásra felsíró babák. Most persze újra megint a nagylányos formai babák jöttek divatba. A kérdés az, hogy mikor alakultak ki körülbelül, mondjuk évtizedre elegendő megmondani, a csecsemőszerű babák, a felnőtt babákból. A játékházban az információt segítségképpen elárulom, hogy ugye a játékház főlapjáról, az emblémán keresztül az alaprajzra kell menni, onnan a hálószobába és a tudtad-e rovatban megtalálható a válasz. Várjuk a megfejtéseket, a telefonszámunk 328-85-55, egészen a műsor végéig lehet telefonálni, addig szerintem meg is lehet találni az internet játékházban a megoldást. Folytassuk műsorunkat azzal, amellyel a múlt havi műsorunkban elkezdtünk egy sorozatot jövőnéző címmel. A mai alkalommal egy nagyon fontos dologgal, a teleház mozgalommal foglalkozunk. Lengyel Roland a Dunavarsányi teleházban járt. És ez egy falu, ugye, Roland? Igen, egy hát... meredesen kis település. Haladik, amit mondok, akkor igen, ez egy falu, és hát nagyon kevesen laknak ott, viszont az általános iskolában egy sikeres vállalkozó kitalált, hogy legyen teleház. Erről beszél most Szijjártó Gabriella, aki a teremben éppen ott ült, amikor én ott jártam. Itt Dunavarsányban hogyan alakult meg a teleház? Itt az általános iskola első emeletén ülünk egyébként. Meg kell említenem egy nevet, dr. Kassai Árpád, ő egy vállalkozó, aki miután látta, hogy ez a teleház mozgalom mennyire jó, kitalálta, hogy Varsányban valósítsuk meg. Mert ez lehetőség a falunak, egyrészt a felemelkedésre, és lehetőség az embereknek is. Előadta az ötletét a vállalkozók testületének, akik támogatták az ötletet, de mivel tudva levő, hogy ehhez számítógépek kellenek, el kellett jönni az általános iskolába, mert jelenleg csak itt vannak gépeink. Itt ez úgy megy ugye, hogy 2 és 6 óra között, ehhez a hány gép van itt ebben a teremben? 13. Tehát a 13 géphez leülhetnek gépezni. Én úgy látom, hogy most jelenleg csak még a játékok futnak. Hát így a kezdeti időkben, amikor csak a kisebb gyerekek jönnek, hát ők főleg olyanok, akik nem juthatnak máshol a gépekhez. Ők azért jönnek ide. De aztán később majd jönnek a nagyobbak, a gimnazisták, akik rendszerint interneteznek. Te itt tudsz neki segíteni ebben? Otthon vagy a témában? Belejöttem. A falunak ez milyen felemelkedési lehetőséget, tehát egy-két példát mondjál. Hát a távmunka szempontjából például, vagy a távoktatás szempontjából, amire jelenleg is van példa, ugyanis 8 fő egy angol nyelvtanfolyamon, nyelvkurzuson vesz részt távoktatás formájában. Vagy például a gyerekeknek van egy internet tanfolyam távoktatás formájában, vagy akár ha valaki gyeben van, vagy munkanélküli, akkor ide bejöhet majd, táv munka formájában dolgozhat. Tehát egy pénzt hozhatni alatt igazából nem tud eljárni. Pontosan. Honlapot szeretnénk készíteni az internetre, amiből mások is megismerhetik Dunagalsányt, az összes nevezetességét és az itt élő vállalkozókat. És a másik pedig, hogy értéktáblázatot is szeretnénk készíteni a lakosságról, a gyerekek segítségével. Ez azt jelenti, hogy összegyűjtenénk, hogy kinek mire van szüksége, gondolok itt babysitterre, korepetáló tanára vagy ápolónőre, emellett pedig, hogy kinek mi a hobbija. Tehát van egy olyan fényképgyűjteménye Dunavarsányról, amit mindenki megismerhet, és ezáltal összehoznánk az embereket, és hát ezekből kiállításokat is lehet tervezni. A Dunavarsánynál nagyon sok tó van például. Ha valaki azt mondja Németországban, hogy ő ide eljönne nyaralni, és mi ezt meg tudjuk neki szervezni, akkor már nekünk ez egy siker. Kik jönnek ide be? Gimnazisták, szakközépiskolások, gyerekek jönnek vissza, aztán volt olyan, aki nagymamájával, apukával, anyukával jött ide, és akkor barangoltak az interneten. Mi végül is mindenkit szeretettel várunk. Ez egy non-profit vállalkozás, ugye? Tehát, hogy itt nem kell az ajtónál belépő díjazítani. Nem kell. Amikor elkezdtük, akkor volt, hogy naponta 50-en jöttek, ami nagyon sok volt. Szóval nem is tudta mindenki használni a gépeket. Most olyan 30-an egy nap. Gabriel egyébként itt a teremfelügyel azt is elmondta, hogy a nagy sikerre való tekintettel a tanárokkal összefogtak, és a gyerekeknek két hetente alá kell iratni egy papírt az osztályfőnökkel, hogy megfelelő a tanulmányi átlaguk, és elmondta, hogy volt, akinek látványosan megjavult az eredménye annak nyomán, hogy nem engedték be őt, és ezek után feljavította, és utána bátran járhatott újra a teleházba. Már megérte létrehozni a teleházat. Azt mondják ezek a diákok is, akik hamarosan megszólalnak. Ide jártak ebbe az általános iskolába? Igen. Hanyadikosok vagytok? Én 8-as. Te? Én 6-as. Van ilyen számítástechnika óra? Igen, van. És akkor barátkoztatok meg a gépekkel, vagy téged amúgy is érdekel? Hát igen, akkor meg az unokatestvéremnek volt gépe. Hát otthon szoktam programozni ilyen kisebb programokat. Milyen programokat? Hát játékprogramokat, de még nem nagyon vannak kész. Az internettel van valami kapcsolatod? Nem nagyon, csak így szoktam. Mit? Ilyen játékokhoz segítség vagy demókat töltök le. Te? Látom, most elősz éppen a klaviatúránál, téged érdekel az internet? Hát néha szoktam internetezni ilyen érdekes dolgokról. Annyit szokott kérni, hogy hozzak neki valamit le. Mit? Hát amit ilyen munkájával kapcsolatos. Volt ilyen, ki kell tölteni nek az apek, azt ott lekértem neki a Tesla-fot. Könnyedén megtaláltad? Hát nem volt nehéz apekot, hogy beírtam és ott volt külön részletez, vagy adott bevallás, meg ilyen többi rész. Nyomtatom, leírtam és hazavittem. Ez a teleház, ez szerintetek miért jó dolog? Lehet idejönni, meg jó kis baráti társaság szokott összejönni. Mondták a srácok, hogy te vagy az, aki itt a netet legsűrűbben használod. Mit használsz rajtam? Levelezést leveleztem, de már nem. Miért nem? Nem tudom, valahogy abba hagytuk ezt az egészet, mert egy ismeretlen fiúval levesz, és két hétig nem írt. Jó, hát akkor én se írunk. És ezt hol találtad meg? Weben. Bementem internetkereső és tanulók címszó alatt. A weben megtaláltam a bemutatkozó levelét, tetszett, azonos volt az érdeklődési körünk, és írtam neki egy levelet. Mit gondolsz, miért nem írt vissza? Hát nem tudom, lehet, hogy nem látta ennek értelmét. És te látnád? Hát lehet, közelebb kerülünk egymáshoz valamivel. És mi volt az közös érdeklődési körötök? Kosárlabda. Te kosárlabda? Igen, szoktam. Meg az internet, ős internet imádó címe. De hogy kerültél a net közelébe? Tanulom a számítástechnikát, és internet mi az? Kötelezően tanultuk először. És akkor megtetszett, és megnyílt a teleház, és tetszett, hogy ennyi mindent megtudok, és kattintásra járok rendszeresen teleházba. Akármelyik tantárgyból, például kémiából tanulunk valamit, és beírom a színszót, és megtalálok róla mindent. De már volt ilyen? Volt, persze, jutalomjutós, meg a Fullerénekről például, amit könyvben végignyálazni 6 könyvet, vagy 1000-et, és lehet, hogy semmit nem találnék róla. Ez a teleház, ez neked valami új fordulat az életedben? Többet megtudok a világról, közelebb kerülök mindenhez. Ami érdekel, elkezdtem ezt az internet tanfolyamot, az jó. Nővéremet érdekelte nagyon, de hát nincs elég szabad ideje, hogy eljöjjön. Ez hogy zajlik gyakorlatban ez az internet tanfolyam? Lejön a leszke, és kinyomtatjuk, azt megtanuljuk azt a leszkét, vagy megtanulom egyedül, akkor beírom a gépbe a címet, és kapok egy tesztet, amit ki kell tölteni, és visszaküldjük, és jön a következő leszke. És értékelés van? Igen. hogyha mondjuk nem helyesen töltjük ki, akkor azt rögtön leellenőrzi, és akkor megjelöli, hogy mi a hiba. Egy hír az összeállításhoz, hogy Amerikában éppen azon vitatkoznak a kongresszusban, hogy a távoktatással is foglalkozó egyetemek kaphatnak-e támogatást a költségvetésben, ugyanis 1992-ben volt egy botrány, hogy olyan egyetemek is kaptak támogatást, amelyek igazából csak nem is léteztek, csak virtuálisan. Hát itt van a stúdióban egyébként a hazai teleházmozgalom apostola, azt hiszem így is mondhatjuk. Vagy atya. Vagy atya Gáspár Mátyás, aki egyébként helyesen az országos teleház program vezetője. Mátyás, a Dunavarsányi teleház esete mennyire általános az országban? Szóval mindenhol ilyen a helyzet? Igen, mindenhol ilyen, ugyanis az internet az egy alapvető követelmény a teleházban. Van egy úgynevezett teleház minimum, tehát hogy milyen intézmény tekinthető teleháznak, hiszen ez a szélsőséges esetben a kocsmától, ugye a híreknek a bőrzéje, a kocsmától a vasútállomásig terjed, tehát ahol elvileg teleház létesíthetünk. Na van azért egy alapkövetelményünk, ehhez az internet hozzátartozik. Most te sikerül, hogy elfordítanom a mikrofon, mert itt szűkölködő mikrofonokban emberek elég sokan vannak itt. Ugye Magyarországon jelenleg, ha jól emlékszem, akkor 26 teleház működik. Ezek különböző rétegenként jöttek létre, tehát nem mindegyiket ugyanaz a szervezet vagy minisztérium hozta létre, hanem különböző financiális alapokon nyugszanak. Most visszafordítom. Igen, az első teleházakat egy amerikai program támogatta. Ezeket hátterében a USAID nevű amerikai fejlesztési ügynökség áll. Ez finanszírozta az ünnep hálózat a demokráciája programot, amelyiknek egy nagyon sikeres kezdeményezése volt. Ennek eredményeképpen jelenleg 15 teleház működik, és további 17 van fejlesztés alatt. Tehát ez volt az első nagy hullám, de támogatott teleházakat a Népjóléti Minisztérium, az OMFB IKTA pályázat, a hírközlési alap, szóval sokféleképpen jöttek létre. Itt az összeállításban is szó volt erről a távoktatásról, ami talán elég fontos lehet, mert hát gondolom, hogyha a sulinettel ez összekapcsolódik valamelyest, akkor a diákoknak is fontos lehet, hogy messziről tanuljanak, vagy itt az összeállításban is ugyancsak elhangzott, hogy távoli falvakból könnyebben juthatnak a gyerekek esetleg az egyetemekre. Ez Magyarországon hogy áll, vagy hogy nem? Kialakulóban van. A távoktatási kínálat már elég nagy, tehát több száz távoktatási program érhető el. Ezek legkülönbözőbb szakmákhoz kapcsolódnak, tehát ez a lehetőség megvan. Ami hiányzik, a hozzáférésnek a lehetőség, hiszen az internet az most éppen olcsó ebben az órában, de egyébként nem olcsó, és mindaz, ami ez kell. A teleház kitűnő eszköz ahhoz, hogy sokan férjenek hozzá a távoktatási lehetőséghez. De az a forma, ami Amerika szóba került, a Utah Állami Egyetemnek van egy 30 teleházból álló hálózata a vidéken, egész kicsi községekből úgy tanulnak az egyetemen, nem feltétlenül egyetemi képzést szerezve, hanem különböző az élet mindennapos dolgait segítő kurzusokat, hogy ki sem kell mozdulni a falon. Most ez a fajta intézményes távoktatási hálózati rendszer, ez most van kialakulóban. Nem véletlenül, hogy néhány város, Pécs, Szombathely és más város, a műegyetemmel most kötött egy távoktatási hálózatfejlesztési együttműködési megállapodást. Igen, ez mind szép, de azért még a nagy robbanás azért az országban még nem következett be. Mikor a várható, hogy mondjuk minden faluban legyen teleház? Most a helyzet úgy néz ki, hogy a 4 év kellett ahhoz, hogy az első teleházat jó néhány tett tucat kövesse, az a 26, amelyik most van. A teleházak fejlődése itt fölgyorsul. Most pillanatnyilag további 25-30 teleház van fejlesztés alatt, ami azt jelenti, hogy megvan hozzá pénz, paripa, fegyver, lakáscím, mármint kapucím pénz, hogy ezek létrejön, és néhány hónapon belül ezek meg tudnak nyílni, és ezt követi még az országos program, amelyik egy éven belül 100 teleházat irányoz elő, ehhez is azt lehet mondani, hogy a pénz pályázaton elnyert pénzek rendelkezésre állnak, és a kormányzattól van egy olyan ígéret, hogy ezt a támogatási lehetőséget még egyszer megismétli, hogyha ez a kör, ez a 100-as kör sikeres lesz. Most ez már 250 körüli teleház, az a kritikus tömeg, amelyik után már szinte öngerjesztővé válik a folyamat. Itt a távoktatásról is szó volt, de úgy gondolom, hogy ugyanolyan fontos a távmunka ezzel kapcsolatban, tehát hogy vagy akik gyeden otthon vannak, vagy munkanélkülieket elég sokakat érint. Tehát ők könnyebben, hogy esetleg van a falujukban, vagy a településükön teleház, akkor könnyebben juthatnak munkalehetőséghez is, pénzszerzési lehetőséghez is. Ez így van. Ugyanaz a helyzet, mint a távoktatással. Mm-hmm. Tehát először is ez a hálózat szükséges. Bár a távmunka igazából általában otthonról végzett munkát jelent, tehát hogyha valakinek otthon van gépe, akkor el tud bizonyos feladatokat végezni, és az eredményeket, vagy a feladatot azt számítógépen, a kommunikációs vonalakon továbbítja. Valójában azt hiszem, hogy a teleház is egy nagy lehetőség, mert hiszen ugyanaz a helyzet, hogy ez egy komolyabb beruházást igényel, de még fontosabb az, hogy folyamatos segítség is kell, hiszen vannak nagyobb költségű berendezések, egy szkenner, vagy maga az internet is ilyen lehet, vagy egy nagyobb vonal, nagyobb teljesítőképességű vonal, amit már otthonról nem lehet biztosítani. Tehát én azt gondolom, hogy egy darabig a teleház egy ilyen távmunka végző állomásként fog működni, de itt is az a gond tulajdonképpen, hogy a munka lehetőségeknek az országos feltárása, megszervezése, tehát rászervezése erre a hálózatra, ez a kritikus pont, és ez folyik, ez megindult. A munkaügyi minisztérium indított egy ilyen programot, ami pontosan ezt a távmunka kiszolgálást, már a távmunka szerzést és hálózati szolgáltatást célozta meg. Gáspár Mátyás, köszönjük szépen, és sok sikert a továbbiakban is a teleház mozgalomnak. Ez itt a Modern Idők, és este 10 óra múlt, most már 17 perccel. És most zenével fogjuk folytatni a műsor, de olyan zenével, amely a számítógépből jön. Körülbelül 2 héttel ezelőtt számoltunk be a Petőfi Rádió hajnali műsorában egy pályázatról, és Dragon György volt ez a szerencsés, aki ezt meghirdetette. Igen, olyannyira szerencsés voltam, magam is indulni akartam volna a pályázaton, csak a hír beolvasása után vettem észre, hogy a pályázati határidő előző nap járt le. Itt sajnos lemaradtam. Ilyen híreket mondasz te. Igen, ez borzasztó friss hír volt, nekem friss hír volt, sőt a hallgatóknak is friss hír volt. Minden esetre lezajlott ez a kiváló verseny. A lényege az volt, hogy az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve kellett számítógépesíteni népdalokat, ezek lehettek vagy ennek a forradalomnak a népdalai, vagy ebből a századból való katonadalok. Ugye egyéb népdalok, ezt a Vázsonyi Várkör Egyesület hirdette. Nagyon nem késtünk el, hiszen 19-e van. Így van, nagyon aktuális a dolog. Én azt hiszem, hogy érdemes belehallgatni, senki nem várja el azt a fantasztikusan hatalmas nagy hangminőséget. Tegyünk egy próbát. Megpróbáljuk elindítani a nyertes darabot. A nyertesek közül valamelyiket. Mégpedig a faj neve az, hogy Reza agy.mid. Így van, ez mi? Gábor Áron és az ő rézágyúja. De hát tudjuk majd, hogy énekeljük el azt lelkén. De esetre hullámzunk itt a mikrofon előtt. Hát eddig a nyertes darab, és ha minden igaz, itt van a vonalban, maga az alkotó is. Jó estét Zalka kívánok! Ernő. Jó estét kívánok, Zalka Ernő, szervusztok! Szia Ernő! Hát hogy te is ebbe a versenybe beneveztél? Véletlenül cseppentem bele, barangoltam a neten, és csak így megakadt a szemem ezen a pályázaton. Ránéztem a naptára, péntek volt, 7 óra volt a határidő, és úgy gondoltam, hogy még van esélyem. Egyébként azt feltétlenül el kell mondanunk, hogy én Ernőt hosszú évek óta ismerem, ugyanis hobbi zenészként együtt kezdtük a pályafutásunkat sok-sok évvel ezelőtt. Na tessék. Jó lenne, hogyha már így a mikrofon végre kaptunk téged, Ernő, elmesélni, hogy mi is az a számítógépes hobbi zenész. Hú, ez elég nehéz. Van az De te ilyen vagy, ugye, Ernő? Hát igen. Csak nehéz elmagyarázni ilyen profitorientált világban, hogy mi manapság az, hogy hobbi zenész. Van az úgynevezett számítógépes széna, ahogy mi hívjuk. Számítógépes demógyártók, zenészek, grafikusoknak a gyülekezete. Tartunk körülbelül 2 havonta, 3 havonta, fél évente, ahogy esik, úgy puffan úgynevezett partikat. És itt versengünk, bulizunk, dicsekszünk a dolgainkkal. Ez olyan, mint az Amigásoknak az ilyen Amiga Party? Hát én Amigás zenész vagyok, meg a Gyuri is az. Ott kezdtünk együtt nyomulni Ernővel még, de az már nem olyan, nem az. Hát most már PC-re vonult át a szkene, mert végül is, hát PC-ből rengeteg van az országban, sokkal több, mint Amigából. És meséld már el, Ernő, hogy ez neked mennyire érte meg. Én nekem borzasztó, mert én imádok zenélni, de ez neked hozott-e valami anyagi hasznot, hogy te itt pályázod? Anyagi hasznot eddig közvetlenül túl sokat nem hozott. 2-3 kisebb reklámzenét eddig csináltam egy barátomnak, aki szintén Amigás, és ő a grafikus pályán indult. Ma már animációkat gyárt, és nagyon szép animációi vannak. Ezt a Gábor Áron Rézágyúja kezdetű nótát hány perc alatt sikerült összedobnod egyébként? Azonnal nem lehetett azért akkor kihívás ez neked? Egy órán belül. Mm-hmm. Egyébként egy zenét sokkal hosszabb ideig szoktam csinálni, mint hogy egy hétvége kicsit hallatszódik is a dologon, hogyan elég nyersek. Hát igen, de legalább itt hivatalos plágium lehetett, mert dallamot nem neked kellett kitalálni. Hát nem biztos, hogy az a könnyebb. Hát ezek után azt hiszem, hogy már csak az lenne nagyon meglepetés, ha műsorban a számítógép mondjuk elmondaná a nemzeti dalt. Ki tudja, talán erre majd még 11 óráig lehetőségünk is lesz. Ernő, köszönöm szépen, és köszönjük, gratulálok. Szívesen, köszönöm. Fél 11 lesz, 6 perc múlva, a modem időket hallják, és ez az a műsor, amelyben tavaly beszámoltunk az országban elsőként a frankofon versenyről, amely a francia intézetben zajlott, és akkor jól emlékszem, hogy Lengyel Roland ott volt kint a francia intézetben, és egy francia úrral beszélgetett, akit rögtön Falvai Györgyi szinkron tolmácsolt is. Györgyi most itt van velünk a stúdióban, és a verseny az most is lesz, de nem most van az adás ideje alatt, hanem holnap kezdődik. Igen, ez holnap 2 óra, délután 2 órakor kezdődik, de a tavalyi verseny sikereinek következtében, vagy attól felbuzdulva, mi egy egész internetes napot szerveztünk a verseny köré, szóval nem csak maga a verseny zajlik majd holnap, hanem reggeltől előadások, workshopok keretében lesz szó az internetről. De a lényeg most is ugyanaz, hogy Franciaországról, a francia kultúráról zajlik ez a... Igen, tehát ennek a legfőbb üzenete tulajdonképpen az, hogy ez az egész dolog nem egy angol szász ügy, és nem feltétlenül egy Amerikára kell rácsatlakozni ahhoz, hogy mindenféle információkhoz juthassunk. Mondod ezt azért, mert mindenki azt gondolja az internetről, hogy egy angol szász. Ez alapvetően angol nyelv, amit használnak, de hát, hogy francia szerverek is elérhetők, és francia nyelven is remekül üzhető. Itt van a stúdióban velünk Tiszai Árpád is, aki a tavalyi induló csapatokban volt az egyik csapatban, és nyertes csapatban voltál? Vagy? Igen, olyan mértékben nyertes, hogy ha információim nem tévesek, akkor az egész világon olyan 700-720, úgyhogy körülbelül induló csapat 18 volt. 18 ország, 2000 versenyző. 2000 versenyző, osztva 3-mal, akkor az olyan 600 valamennyi csapat indult az egész világon, és a mi kis 3 fős csapatunk a francia intézet berkeiből elérte a 48. dicső helyet, hozzá kell tenni ugyanakkor, az első 50 helyet honorálták, úgyhogy benne voltam azért a díjazottak között, hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a franciák vitték el végül is a pálmát, hát számbeli fölényük és nyelvi tudásuk ez hozzásegítette őket. Gyorsan tegyük hozzá. Másodikok lettek a kanadaiak. Nem. És a, Szegedi csapat. Igen, akkor csak én kevertem meg. Tehát a második helyezett ország az Magyarország lett. Az összes frankofónok versenyében, a kanadaiak, akik szintén több tízmillióan vannak, a franciák is, és vagyottunk a másodikak. Szép dolog. Árpád, te hogy tapasztalod, az interneten elegendő információt lehet találni a francia kultúráról? Igen, mindenképpen bizonyítja ezt a tavalyi játék is, hiszen a lehető legagyafurtabb, idétlenebb, legkíváncsibb kérdéseket sikerült föltenniük. Mondj már egy példát ezekre. Hát, például ilyen kérdések, hogy az 1958-as képregény album, hogy a Hervének a belga képregény atyának, a képregény albumán ki volt a címlaphős? És ki volt? Hát én hajnalra emlékeznék. De megtaláltuk. Megtaláltuk. Én mégis a verseny, ha jól tudom, akkor idén is így fog zajlani, hogy minden kérdéshez adnak 3 szájtot, tehát 3 internetes helyet. Keressétek meg. Van egy adott idő, most az ember végül is a szerencsét belejátszik, hogy az adott helyen sikerül megtalálni a pontos, a betűre pontos információt, amit a kérdésben, amit ki kell másolni és be kell vágni a válasz helyére. Hát az idejeknek csak azt tudom javasolni, hogy ne csak a szerencséjükre hagyatkozzanak, hanem úgy, ahogy mi is, alkalmazzák a remekebb kereső programokat. Hát hogyha jól észlelem, ez egy hasonló szisztéma, mint amit a játékházban Csányi Jancsi barátunk is használ. Jó, én sok sikert kívánok a mostani induló csapatoknak. Holnap 2-kor kezdődik a vetélkedés. Úgyhogy ha valaki most hall először a vetélkedő, akkor már az idejéről lemaradt. De ha jövőre lesz verseny, akkor hogyan lehet jelentkezni? Hát meg tudjuk adni a francia intézet e-mail címét, amin további információkat lehet szerezni. Fú, ez nagyon bonyolult, akkor megpróbálom bediktálni. INST, france. Mint az institút, ugye? Igen, az institút france.kukac.mail.datanet.hu. Köszönöm szépen, és maradjunk még Európában, mert hogy Hannoverben most kezdődött el a híres neves CeBIT kiállítás, amely a világ legnagyobb kiállítása. A vonalban Kis János, aki ott van Hannoverben. Jó estét, János! Itt vagyok, hallom! Mit tapasztaltál Hannoverben eddig? Lévén, hogy az első nap volt, elég sok érdekesség volt, többek közt hatalmas tömeg. Ez mindig jellemző a kiállítás és hatalmas területek. Igen, ezért választották szép 2 évvel ezelőtt a CeBIT-et 2 részre. Abszolút nem használt neki. Annyira nem használt neki, hogy a teljes spektrum itt van, tehát az irodagép technikától a játékszoftverekig. Máma tartotta például a Sandblaster cég a legújabb hangkártyáinak a bemutatóját. Ugyancsak máma volt műholdas kommunikációs bemutatók sora. Tehát egyáltalán nem használ, minden megtalálható, ami a számítástechnikában és ami a bittologatásban jelen van. Mondj János egy-két konkrétumot is, ami újdonság. Na, érdekességek. Novell bejelentette az 5.0-át, ami valószínűleg valamikor az év második felébe fog kijönni végleges verzióban. Érdekessége, ami még nem volt, hogy Novellnél grafikus felületet fognak biztosítani alternatív lehetőségként, valószínűleg az NT hatása Java virtuál machine-nal, tehát egy Java beépített virtuális géppel. Ugye a konkurencia is ott van Hannoverben. A térhódítása az különben jellemző. János, hallasz? Halak. Ugye a konkurencia is ott van Hannoverben. Ott van bizony. Ott van, olyannyira ott van a konkurencia, hogy a Java az kivéve gyakorlatilag a Netscape-et, mert a Netscape azt mondta, hogy most nem, ő egy ideig leáll a Java fejlesztéssel, megvárja, míg a nagy konkurens a Microsoft mit fog csinálni. Ugyanis a legnagyobb probléma volt az, hogy a Microsoft a Java-t valahogy sajátos módon értelmezte, és egy ilyen extended, tehát kibővített Java nyelvet hozott létre, ami úgy néz ki, hogy előbb-utóbb szabványra fog válni, és akkor lehet hozzá csatlakozni, tehát akkor megint egy szabványos felületen indulhat meg a fejlesztés. Borlandék szintén itt vannak, látványos showban minden nap kisorsolják a termékeiket, de az a lényeg, hogy Java, Visual C mind a két félnél. Köszönjük és szépen. Gyakorlatilag az objektumorientált programozás, ami a programfejlesztésnél jelentkezik. Köszönjük szépen, János, további jó vásárlátogatást, meg sok élményt kívánunk neked, majd ha visszatértél, még mesélj nekünk az ott tapasztalatokból. Okay. Szia, és a műsorunkat folytassuk egy reklámmal. A Magyar Hírlappal együtt minden kedden kézbe kapják az olvasók az MH Computer című informatikai mellékletet. Mivel találkozhatnak ebben az olvasók? Kentler Mihály, felelős szerkesztő. Az MH Computer informatikai ismeretterjesztő melléklet. Ebben a Magyar Hírlap olvasói szakmai információkat találnak erről a területről. Minden számot igyekszünk egy előre kiválasztott téma köré csoportosítani. A legutóbbi 17-én megjelent számunk az elektronikus kereskedelemről szól. A nagy nemzetközi cégek, az IBM, a Hewlett-Packard, a Sun és természetesen a Microsoft mostanában igyekeznek az internetből nem csak a hardware eladások körében haszonra szert tenni, hanem olyan termékeket is fejlesztenek, amelyek szoftveres úton támogatják az interneten át folytatandó kereskedelmi tevékenységet. Következő számukban a digitális könyvekről, az otthoni színes nyomtatásról, a fényképnyomtatásról és az internetes képkereskedelemről lesz szó. Tehát 24-én ismét találkozhatnak az MH Computerrel a Magyar Hírlapban. Reklámot hallottak. Műsorunk hallgatói eddig hallhatták már Gábor Áron rézágyóját. Na, megpróbálkozom még egyszer. Gábor Áron rézágyóját. Hogy sikerült? Kibont. Nagyon jó volt, majdnem van. Szóval ezt a dalt hallották számítógépes formátumban, és akkor mondtam valamit, hogy milyen jó is lenne hallani mondjuk a nemzeti dalt. Na, szerintetek mi fog most következni? Nemzeti dal. Hát ez bizony a nemzeti dal volt, mégpedig a számítógép mondta el. És hogyan, Pázsolt? Hát a következő a dolog története, hogy létrejött még tavaly, ha jól tudom, egy verstár, amely számítógépen összesen 17 magyar költő összes versét tartalmazta. Így van, mi erről egyébként beszámoltunk a modern időkben, csak az egy másik változata volt a verstárnak. Bizony, most elkészült mostanára a verstár doszos változata, amelynek érdekessége az, hogy vakok is használhatják, hiszen a beszélőrendszerrel ez könnyen használható, mint ahogy most hallhattuk is. Hát a program bemutatását úgy gondolom, hogy mégiscsak a programozó tudja jól interpretálni, úgyhogy bemutatnám önöknek Dudás Imrét is. Tulajdonképpen hogyan jött az a gondolat, hogyan jött az az ötlet, hogy ezt a számítógépes verstárat DOSZ alá vakok számára megcsináljátok? Hát ezt ugye először is én csináltam meg teljesen egyedül. Habár, úgyhogy többes számod nem állja. Igen, habár hozzá kell tennem a becsületesség rávisz arra, hogy megnevezzem Varró Attilát, aki segített nekem ötletekben, ő valamint... Ő intézetében, ugye az iskolában van. Igen, az iskolában van, valamint ő csinálta meg nekem a program részletes leírását. Tehát végül is így lett teljes. A most Imre, azért ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy te is felhasználója vagy a programnak, hiszen te is vak vagy. És te programoztad ezt a verstárat. Ez hogyan működik? Te otthon nekiülsz, és megtanulod a C programozási nyelvet, és aztán megcsinálod, vagy hogy készül ez? Ugyanígy beszél a masina? Igen. Egyébként egy kiegészítést, egy kijavítást szeretnék tenni, nem a C nyelven, hanem a C++ tanultam. Nem lehet elég alapos. Nem. Egyébként először igazad van, mert először a C-t tanultam meg. Tehát ez egyébként az úgy megy, hogy ha leütsz egy billentyűt, akkor azt te hallod, hogy milyen billentyűt is fel, tehát mondjuk leveleket is tudsz kompletten írni, mert... Nem szenküli fájlom. Tehát mondjuk ilyen hangon hallja, amikor... Nem szenküli például. Igen. És megpróbáltam visszalépni, azért beszélt a gép, mert... Szerintem meg is tudjuk mutatni, hogy hogyan beszél a beszélőgép, amikor ti programoztok. Mit kell, most alt-kát kell? Hiszkép. Azt mondta, hogy viszlát. Most leütsz egy betűt. Na ez milyen hang volt, amit most leütöttem? G. És ez mondjuk, hogy... Ezt a Roland mondja meg. Na most beírok két szót, figyeljetek. Na, modem idők. Kiváló. Nem volt nehéz. Ékezetet nem használtam. Ékezet nélkül volt, de... De a modemben nem kellett. Egyébként érdekes dolog, hogy ettől függetlenül, szóval hogy is mondjam, elkészült ez a verstár, de ez csak vakoknak szól, vajon? Hát ez a program, ez már elment egy olyan irányba, hogy igazából ez vakoknak készült. De most persze ezt tudják látók is használni, mert lehetővé tettem azt, hogy ez a beszélés ez kikapcsolt állapotban legyen, de én azt hiszem, hogy meg a Arkanum adatbázis is azt hiszi, hogy a látóknak ott van a Windows-os változat, és ez nagyon elment a vakok irányába, tehát kifejezetten arra készült, kifejezetten olyan funkciói vannak a programnak, amik látó módon nem használhatóak. Tehát de például ennek... szeretnénk bemutatni azt, hogy ha bemész a költők listájába... Ja, de most én kiszálltam most már. Lépett, akkor belép a akkor addig elmondom, hogy lehetővé teszi azt, hogy betűztessen. Jó. Ezt azért hallgatom. Igen. K. Lemész mondjuk Adira. Hogy menjek el? Lefele nyíl. Lefele nyíl, szépen addig el. Nagyon jó. Na, szépen jobbra nyíllal. Jobbra. Tehát ez most azt mondta, hogy D, betűzi az adit. Még egyet. Y. Tehát magyarul ez erre lett kitalálva, hogyha mondjuk a vak nem tudja, hogy a Balassi I-vel írja, vagy Y-nal, vagy a Bacsányi, hogy írja a nevét, vagy az Adi I-vel írja, vagy Y-nal, sorolhatnám. Tehát mondjuk ezt egy látónak ez nem nagy probléma. Látónak ez nem nagy probléma, vaknak ez azért volt probléma, mert ugye úgynevezett online üzemmódban szerettem volna, hogy elérjen minden információt. Uh-huh. Ez sajnos a jelenleg működő beszélő szoftverekkel ez nem működik, és ezért kénytelen a programozó külön megszerkesztem a programot, külön erre optimalizálni a programot. Ráadásul így, ilyen formában nem is betűz semmilyen szoftver. Ezt is nekem kellett megcsinálni, tehát nagyon elment egy olyan irányba, hogy látóknak nem érdemes. Na most egy személyes kérdésem is volna tulajdonképpen. Kész van ez a verstár, ezen kívül van munkád? Jelenleg nincs. És ez általános, hogy vakoknak nincs munkája számítástechnikai területen? Hiszen annak idején azért úgy hangsúlyozták, hogy ez egy olyan számítástechnikai forradalom, hogy beszél a gép, hogy a vakoknak ezáltal nő a munka lehetőség. Ez egy elég direkt kérdés volt, benne van a válasz is, ezt azért valljuk be. Igen, hát az a probléma, hogy amikor ez elindult, és a DOSZ megszólalt, akkor ez valóban így nézett ki. Ez, ha így visszamegyünk időbe, ma jól emlékszem, 89-90 magasságában már beszélt a DOSZ. Na most ezek után 93-ban, amit 89-90-ben még nem lehetett látni, elindult egy grafika irányába a fejlődés a számítástechnikának. Ami nekünk nem kedvezett több okból, mert azért a Windows felépítése más, nem használja ugyanúgy a különböző eszközöket a Windows, mint ahogy ez DOS-ban megoldható, ez a beszéltetése az nem működik. Ezt még mai napig se tudjuk igazából megoldani, habár már azért 93 óta eltelt egy kis idő, és tulajdonképpen még mindig a 89-90-es eszközök segítségevel tudjuk használni a számítógépet. Egyébként ezért volt szükség arra, hogy megcsináljam így a verstárat. Egy személyes élményemet hadd mondjam el. Én Pál Zsolttal, aki itt tőlünk, és aki egyébként két hónappal ezelőtt, mint riportalaj szólalt meg a műsorunkban, hiszen már akkor foglalkoztunk a vakokkal és a számítógépekkel. Én Zsolttal levelezek, most már azt hiszem mondhatom, hogy hónapok óta. Hát igen. És Zsolt, akár hiszik, akár nem, teljesen tökéletes helyesírással írd meg mindent. Árpi, ezt ismételd meg. Megismétlem, hogy szóval tökéletes helyesírással ír mindent az elektronikus leveleiben. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon jól bejött ez a programnak ez a küldetése, tehát a számítógépes vak programoknak a küldetése, hogy a helyesírást is jól tudjátok alkalmazni, és hát milyen érdekes, hogy mi látó emberek és ti vakok is tudunk így egymással levelezni. Hát az tény is való, hogy ez a vakok és látók között az internet, akinek van, az tényleg nagy segítség, hiszen a kapcsolattartásban ez olyan gátakat lök fel, miszerint hát azelőtt, ha valaki levelezett, akkor egy látó segítség kellett ahhoz, hogy megírd a levelet. És ugye elolvasd. Hát igen. És most már elég egy printer is. Tehát nem is kell ehhez igazából internet, meg e-mail, meg ilyenek. Zsolt, miután elég előre haladott az időnk, hoztam magaddal néhány hírt. Hoztam magammal néhány hírt. Ami a vakokhoz kapcsolódik. Hát igen, nem tudom, Árpád, hogy hallottál-e arról, hogy a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet 2020-ra azt jósolja, hogy a vakok száma, illetve a látássérültek száma megduplázódik. Nem hallottam. A vakok számát 76 millióra jósolják, és ezen belül ugye, tehát a látássérültek, amelybe beletartoznak a vakok is, és a gyengén látók is, azok pedig 300 millióan lesznek 2020-ra. Ennek egyébként ellenére... csak hadd közvetítsem közben a hallgatóknak, hogy te egy bráj írású papírt olvasol most. Hát, hogy olvasok az túltás, a nagy részét fejből mondom, csak a számokra figyeltem így oda, mert ezt nem tudtam megjegyezni. Ennek ellenére ezt most már tényleg fejből mondom, a papírra sem nézek. Németországban létrehoztak egy vakok számára készített internetes weboldalt, mégpedig a CityWeb Plus névre hallgató weboldalt. 40 márkát kell fizetni az ottani látássérülteknek. Magyarországon ez már egy kicsit előre haladottabb, hiszen egy magyar vakokról szóló internetes homepage-et is létrehoztunk. Hát azért mondom, hogy létrehoztam. Hát amely a vakokról szól, ebbe beletartozik olyan írások, tehát irodalmi anyagok, számítástechnikai dokumentációk és számítástechnikai programok, ezen belül játékprogramok és felhasználói programok. Megtalálható továbbá a Vakok Világa folyóirat, a szövetség folyóirata, 95-től kezdődően minden száma. Ennek az oldalnak a címe az érdeklődők kedvéért www.elender.hu/hullámvonal-pille. Egyébként aki ír a pille@elender.hu-ra, annak nagyon szívesen elküldöm a weboldal pontos helyét. Na most még egy... Én még elmondom a műsorunknak a telefonszámát, amit a műsor elején nem jól mondtam. Most még egy olyan jó negyed órán keresztül bennünket a 328-11-71, a 328-11-89 és a 328-11-90-es számon lehet hívni, játékügyben is, illetve hogyha valaki kíváncsi az előbb említett honlap címére, azt is elmondjuk ezen a telefonszámon. És még egy információ, egy utolsó, mégpedig egy magyar vakok számára létrejött levelező lista indult most március 16-án hétfőn. Itt érdeklődni lehet Markus Norbertnél, aki egy Hollandiában tanuló jazz tanszakra járó diák. A levelezési listát tulajdonképpen azért hozta létre, hogy összepróbálja tartani az internetező vakokat. A cím, ahol lehet érdeklődni, nmarkus, mint Norbert Markus, Norbert Markus, kukac.ahk.nl, ezt még egyszer elmondom, nmarkus@hc.ahk.nl. Pál Zsolti, köszi szépen, és remélem, köszönöm, hogy a következő műsoraimban is majd elmondhatunk vakos híreket. Nagyon köszönöm. A következő témánk egy CD-lemez, amely bemutatja, hogy milyen a multimédia világa, de nem csak ennyi, mert nem csak egy bemutató, hanem hát aki végignézi a lemezt, az még el is készíthet a végén saját lemezt. Ez így van, a készítők célja egyértelműen az volt, hogy a multimédia bemutatása mellett az egyszerű otthon is elkészíthető multimédia kiadvány koncepcióját elültesse a potenciális fejlesztők fejében. Mondja Dragon, hogy most tényleg, aki megnézi, tud egy valódi CD-lemezt készíteni a végén? Ez így van, hát kivéve a CD égetését, amit nem tanít meg ez a kiadvány, de emellett egy egyszerű HTML nyelven elkészíthető demót is tartalmaz, aminek összes elemét elmagyarázza. Itt az a dolognak a lényege, hogy nem szabad a hatalmas, nagy csillogó, villogó, madivatos multimédiát várni, de mindenki otthon egy HTML editor segítségével, hangeditor, egyéb server programok segítségével elkészítheti a saját multimédia CD-jét, illetve segítséget nyújt ez a dolog lévén HTML-ről szó, esetleges webpage készítéshez is, tehát ez felhasználható mind a két részre, hiszen a multimédia ma már az interneten is, nem csak a CD-ről olvasóban található meg. Hát most reméljük, hogy a számítógép is működni fog, amikor megpróbálunk mutatni ebből a dologból valamit, lévén rádióról van szó, hát vizuális élményt nem tudunk nyújtani, de lapozunk bele abba a fejezetbe, ahol a hangokról van szó. Most elindítunk egy ilyen kis, mert hogy ugye különböző hangpéldákat is mutattok. Igen, itt arról van szó, hogy megmutatjuk azokat az effekteket, amiket például itt a rádióban is használnak a profi stúdiótechnikusok. Ez például egy visszhangosítás volt. Itt ez eredetileg egy üdvözöljük szó, amire egy visszhangot raktunk rá, hogy élvezetesebb és sokkal nagyobb térélménye legyen a hangnak. Nézzünk egy másikat. Üdvözöljük. Ez egy ilyen maximalizált hangeffekt volt. Ez elég maximális. Amiben megmutattuk azt, hogy mi az a maximum, amivel meg lehet hallgatni ezt a hangot. Na még egy. Üdvözöljük. Ez pedig egy mechanized, tehát egy gépiesített hangfunkció volt. Ez ugyanaz a hangminta, és itt, mit tudom én, 20 különböző példán keresztül magyarázzuk el, hogy miket lehet csinálni vele. Ilyen mintát én is tudok készíteni? Persze, hát bármikor, ha van egy mikrofonod, vagy bármilyen beviteli eszközöd, és van egy digitalizálod, meg tudod csinálni a hangmintát, és ezekkel a hangeditáló programokkal, hát mi Goldwave-et mutatjuk be, ez egy server program, ezek segítségével bármikor elkészíthető. Ez található a Multimédia Világa című CD-romon, amely mellett megjelent egy másik könyv is. Azt hiszem pontosan ide kapcsolódik az a vadonatúj kiadvány, amely Multimédia kis szótár címmel jelent meg, és ha jól emlékszem, ennek volt egy elődje, ugye? Hát én is, hogyha jól emlékszem, akkor valóban internet szótár, vagy valami ilyesmi. Internet kis szótár volt a neve, a nevéből is, a címéből is érezhető, hogy ez valóban egy pici szótár, a tenyeremben elfér, viszont annál vaskosabb és annál több szó található benne. Most is itt van előtted, ez viszont sárga színű ez a könyv. Igen, sok kép van rajta, olyan multiképes, de hát sajnos nem beszél, na mindegy. Szóval a szótár, hogyha a számítástechnika, főleg internet, főleg multimédia és szótár szópárosítás kerül egymás mellé, akkor rögtön azt kell válaszolni erre, hogy ez már a megjelenés pillanatában elavult. Na csak. Nagyon furcsa a dolog, hiszen tényleg egy néhány hetes a kiadvány, de ez egy olyan terület, olyan technikai terület, amelynek borzalmasan gyors a változási tempója, és emiatt rengeteg új technikai elem, technológiai eljárás gondolat merül fel, amelyet valahogy meg kell nevezni. Akkor szerinted ez már egy eleve halálra ítélt kísérlet, hogy szótárt adjanak ki multimédiából? Finoman kell ezt a kérdést megítélni, ugyanis ketté kell választanunk a nyelv változásainak és szókincs változásainak a szótárazását, rendszerezését, kodifikálását, ahogy ezt az okos nyelvészek mondják. Mint te is. Szóval ilyen például a magyar értelmező kézi szótár, vagy a 7 kötetes magyar értelmező szótár. Ez nem ilyen feladatra vállalkozik. Ez maximum a nyelvi újításokat próbálja felmérni egyrészt. Azon kívül nem is igazán értelmező, nem is igazán szinoníma szótár, ez a szó szoros értelmében, hanem bizonyos technikai fogalmakat, eljárásokat, megnevezéseket először is megmagyaráz, amelyek a multimédiával állnak kapcsolatban. Mert rengeteg idegen kifejezésből áll a szókincs. Hát szinte 90%-ában idegen kifejezésből áll, és ahol van magyar megfelelője, azt megnevezi általában. Azzal együtt pozitív ez a dolog, és jó szándékú, hogy meglehetősen kilátástalan. Mert tényleg, ahogy mondod, nagyon gyorsan keletkeznek a kifejezések, és nagyon sok esetben még nem létező fogalmakat kell, illetve már létező, de nagyon kevés ideje létező fogalmakat kell magyarítani. Épp ezért ez rettenetesen nehéz. Hát gondoljunk csak az operációs rendszerekre. Mellesleg zárójelben megjegyzem, hogy is nevezzük meg ezt, hogy operációs rendszer magyarul. Mindegy, gondoljunk az operációs rendszerekre. Hát most már tényleg ott tartunk, hogy szinte fél évenként jelennek meg a teljesen új rendszerek, tehát kész rendszerek, amelyeknek mindig-mindig új elemei vannak, és mindig magyarítani kell, mindig kell várni néhány hetet arra, hogy megjelenjen a magyar változatuk, és nem verziót mondok. Ez tehát annyitra vállalkozhat, hogy tulajdonképpen egy szintet, egy technikai állapotot rögzít. Már csak percek vannak hátra a Modem Idők mai műsorából. Meghirdettük a játékot a műsorunk elején, de hát itt a telefonvonalakkal ismét gondjaink voltak, úgyhogy egy más megoldást javaslunk a hallgatóknak. Méghozzá azt, hogy aki végül megtalálta a kérdésre a választ, tehát a játékbabák mikor lettek csecsemő formájúak először az internet játékházban, az írja meg a megoldást az internet játékház címére, a jatekhaz@skitz.hu címre. És akkor gyorsan egy játékház újdonsággal is beszámolnék. Egy hétig tartott a Neumann Digitális Könyvtár által rendezett digitális kövek a magyar kulturális örökségből kiállítás a várban. Ezen egész héten át játékházban lehetett játszani és tesztlapot megoldani, amelyet 62-en oldottak meg és kaptak ezért játékház oklevelet. Most az interneten is közzé tesszük a feladatlapokat gyerek ifjúsági felnőtt kategóriában. Mindenki próbálkozhat vele a www.jatekhaz@skitz.hu címen. Ez annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a digitális kövek rendezvényen úgy hallottam, hogy bemutatták Eszterházy Péter készülő CD-romját is. Úgyhogy ezzel ívelünk át a CD Zsoké rovatunkba, Dragon György hozott multimédia híreket. Nagyon röviden és nagyon gyorsan néhány CD-romról, ami egyben könyv is. Szerencsére már itthon is jelennek meg könyvek CD-rom mellékletekkel. Kettőt emelek kézek közül, az egyik az ActiveX. Ez programozási felület. Hogy ActiveX-nek ActiveX, hát sznobok. ActiveX-nek mondják. Meg az angolok is, hogy tudom. Erről szóló kiváló könyv, nagyon hasznos programozási segédletekkel rendelkező CD-rom, tehát aki mindenféleképpen szeretné a Windowsnak ezt a felületét programozni, az ezt ne hagyja ki. Következő könyvünk a VRML-ről szól, ami egyébként a játéknak is miről? A nyereménye. A VRML, Virtual Reality Modeling Language. Ez a magyarul internet háromdimenziós leíró nyelve, hogy a HTML leírja a kétdimenziós oldalakat, a VRML írja le azokat a háromdimenziós oldalakat, ahol mi barangolhatunk mondjuk egy terem belsejében, vagy ilyen Doom-szerűen. Ennek is nagyon jól használható CD-rom melléklete van. És utolsóként említsük meg a magyaroknak ugyan kevésbé, de külföldön minket hallgatóknak igen használható kiadványt, a Tanuljunk Magyarult, amiből elsőként Magyarországon meg lehet tanulni egy CD-romról magyarul. Infomán hírek Lengyel Roland. 5000 dollár letétet kell adniuk a cybercafék tulajdonosainak Malajziában. A fogyasztói ügyek minisztere ugyanis félti a fiatalok erkölcseit, ezért a letét elkobzását helyezte kilátásba, ha valamelyik helyen pornó oldalak felbukkanását észlelnék. 7%. Ez a szám a hazánkba az internetre csatlakozott háztartások arányát mutatja, adja hírül az a fehér könyv, amely azt vizsgálja, hogy vajon mi az oka annak, hogy itthon ennyire alacsony a felhasználói arány. Összehasonlításként Európa más részein ez a szám 4% körül van. Az okok között többek között elsőként a drága telefontarifa szerepel, bár ilyenkor 11 óra fele már nem. Bár február 1-e óta lehet, hogy ez már ugye nem ok, a könyv egyik szerzője, Nyíri András sürgeti az állam fokozottabb szerepvállalását az otthoni netezés elterjesztésében. És a végére gyorsít, hamarosan a Lufthansa járataira online is lehet majd jegyet rendelni az Expedia weboldaláról. Köszönöm szépen! Március 19-én eddig tartott a Modern Idők a Petőfi Rádióban, legközelebb április 16-án lesz műsor. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, elérhetik az interneten a www.net.hu/modemidők oldalon. Jó néhány újdonságot találhatnak itt, keressék fel. A mai szerkesztő Szilágyi Árpád búcsúzik most önöktől, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! Sáv.